بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بعدت عند لنا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، عند لنا باب الشفاعة، أمام بغينا فقامانا باب الشفاعة. في الصحيح عن ابن مسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انبكيوا كتك صحيح بخاري kutoka kwa Ibn Musayyib, tabi'i huyu mkubwa, ana bihi, akipokea kutoka kwa babake. Qala, amesema: lamma hadarat aba talib alwafat, ilipomfikia Abu Talib kifo, jaahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alijiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. وعنده نكوكي كريقوان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وتويلها ومكا وأبي طالب البقوين لم تمس الله سارك وكوتا وتها وويله كعمياك أبي طالب. فقال لهم تمس الله سارك بالي بالي أكمن بيه عمياك: يا عمي، أيوة عميانك، قل لا إله إلا الله، سيتمك ننهي لتكوف لا توحيدي يكوان بها بنامولا بس يكوان بديوك وحق إلا من يزموه سبحانه وتعالى كلمة نانو وحاجك لك بها عند الله نتكوتتيا تمكو أمبالو كوامبا وسبوياك نتكوتتيا مبالي من يزموه سبحانه وتعالى سيما أميانك سيما لا إله إلا الله. فقال له عبد الله بن أبي أمية نبو جهل وكمان بيا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هي بيبيبي وَشُكِيَ مِلَّ يَا عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَوَاچَ هِيْوِ مِلَّ نَدِينِ يَا عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَيَا أَبِي طَالِبِ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَرِرِيَتَيْنِ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً وحاج لك بها عند الله سمعنين وبالك وما أنت كتتيا بيلي من يزمونه سبحانه وتعالى. فأعاد وكرجيتين كسيما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويوشكي ركواتش ديني عبد المطلب. فكان آخر ما قال ذكاوى أن نلاك لأمشه اليسيما أبي طالب هو على ملة عبد المطلب، يوافى جو يدينين ملة عبد المطلب، وابى ناككتا أن يقول لا إله إلا الله، ككتا كبساك وما بمسيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمعك سيما كما بعمياك لا أستغفرن لك، والله نتكتكي أمسامها كومن يزمونه، نتكتكي أمسامها كومن يزمونه ما لم أنهى عنك مدى سيجاكتازو كوكوان بيا مغفرة مدى سيجاكتازو أنت كوان بيا. فأنزل الله عز وجل من يزمونك ترمشا ما كان للنبي هيوي ومتومي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا نوالي والأمامين من يزمو سبحانه وتعالى أن يستغفروا للمشركين كواتاكيا مسامها وشركين ولو كانوا حتى كما وتكوا أولي قربا نجمازا ولو كريب زيد. Kwa haitaki kani kwa mtume, wale haiwi kwa mtume, na wale waumini kwa takia msama makafiri. Haitaki kani kitu kama kile. Haikubaliwi. Katika sura Toba aya 113. Wa anzala Allahu fi Abi Talib. Zimunga teremsha kuhusu Abi Talib. Innaka hakika yako wewe la tahdi humongozi man ahbabta mtakaye ewe mtume sallallahu alayhi wasallam walakinna Allah lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yahdi wa muongoza man yasha mtakaye wa huwa na yeye a'lamu ni mjuzi subhanahu wa ta'ala bil muhtadina kwa wale ambao wako tayari kuongoka. Anaelewa subhanahu wa ta'ala kuna watu wanatakiwa waongoke lakini hawako tayari. Kwa hivyo hili jambo la kutakia maghfira mtu akiwa si Muislamu, hata Mtume Ibrahim alayhi salam aliingia hapa, lakini alipoona kwamba ni adui wa Allah babake tabaraa min, alijitenga naye, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kakatazwa kabisa. Kaambiwa kwamba pamoja na kuwa huyu ami yako kakusaidia sana, kafanya wema, kakutetea, lakini pamoja na hivyo huwezi ukamuongoza. Pamoja kwa wewe wapenda, huwezi ukamuongoza umpendaye kwa sababu ya qurana su, marafiki wabaya, marafiki wabaya. Almar'u ala dini khalili falyanzura ahadukum man yukhaliluh, mtu katika dini ya rafiki yake, na angalie mtu atafanya urafiki na nani. Ukiwa utakuwa rafiki yako ni mlevi, utakuwa mlevi, jambazi jambazi, utakuwa hana akhlaqi njema, utakuwa huna akhlaqi, kwa sababu mtu uko katika dini ya rafiki yake. Na angalie mtu atamchagua rafiki aina gani. Tarjamatu Ibni Musayyib, tarehe na maisha ya Ibn Musayyib. Huyu ni tabi'i mkubwa kabisa katika tabi'ina. Wa huwa Sa'idun Ibn Musayyib ahadul ulama wal fuqaha'i al-kibar, ni moja katika ulama wakubwa, min at-tabi'ina, miongoni mwa tabi'ina. Mata ba'da 90, alikufa baada ya mwaka 90 hijiria. Na hadithi sahih ayi sahih Bukhari, ana bihi al-Musayyib, Musayyib ni sahaba, sahabiyun tufiya fi khilafati Uthman, ni sahaba babaki. Sa'id ni tabi'i, na Musayyib ni sahaba, kafa katika utawala wa sidna Uthman radiyallahu anhu wa arlah. Falamma hadarat أبا طالب الوفاة سمع علاماتها إذ بم فكية أبو طالب علامة za kifo ومقدماتها na vile vile utangulizi wa kifo, utangulizi wa kifo ilipomjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwendea, akifika tu pale akawakuta hawa waovu wawili hawa Abu Jahil na Abdullah ibn Abi Umayya, hawa watu wawili hawa ndio wale sanadidu Quraysh, mabwenyenye wa Quraysh wabaya. Sasa kawa walijua pengine kwa huyu mtoto atakuja tu kwa ami yake huyu na atamkera, na huenda akamtii huyu ami, huenda akamtii. Wakaenda wakakita pale ili wamshawish abaki vile vile awe katika wao. Pamoja na hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyopitia siku ile ya Jumapili, katika wale atakawashufaia moja nani, itakuwa ni shufaa hasa. Lakini falie nini? Hatoki motoni, hatoki motoni, atakafishwa siku hiyo tu, alafu siku hiyo atavalishwa nini? Viatu vya moto mpaka ubongo utachemka. Na watu wasema kwa Mtume asema sallallahu alaihi wasallam amepunguziwa, amekafishwa. Je, siku zingine ambazo kwamba si hiyo Jumatatu, hali huwa vipi? Ni mbaya zaidi. Kwa hivyo tahadhar, uwe na rafiki mbaya. Rafiki mbaya daiman hakuelezi, haukuelekezi kwenye khairi, anakuelekeza kule kule ubayani kule. Akasema Mtume alipokuja, ya am, sema haya munada mahdhuf, ya ammi, ndio asili yake, ya ammi, munada mudaf, hudhifat minhu liya wa baqiyat alkasratu dalil alayha, dalil ala liya almahdhufa, dalilan ala liya almahdhufa. Tayyib, kalimatan binasb albadali min la ilaha illallah, أحاج بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر من المحاجة يعني كجديد أحاجك انتكو تتينا كجديد انتجديد ننهيلي من يزمه سبحانه وتعالى وهي بيان الحجة يعني محاجة هي بيان الحجة كم بين الشام تحجة أشهد لك بها أن تكشود لي لا إله إلا الله إلو نينو لا إله إلا عند الله يقوم يزمه سبحانه وتعالى ثم من بعميات. لكن ولي وكروف يا قاب أترغب أي أتترك واتش أو أترغب وشكيا ونشكيا ديني لو كواتيا عبد المطلب بباك ملة عبد المطلب هي الشرك من لاك نين دينياك نشرك وعبادة الأصنام نكوابود مسانام. ذكره بحجة المشركين أكوكمبوشا وحجة يا وشركين حجة يا ونين إنا وجدنا آباءنا على أمة سيسي تلي وقوتا وزويتو كتك itikadi hii na imani hii, na sisi tutaendelea na imani hiyo na hoja hizo. Katika sura Az-Zukhruf aya 22, faada alayhi nabi, mtume akamkariria akamwambia, sema la ilaha illallah, nitakutetea ami yangu mbele ya Mwenyezi Mungu. Aada alayhi maqalatahu, akamrushia maneno yake, wa hiya qawluhu, maneno yenyewe ni neno lake, ya ammi qul la ilaha illallah, wa aada alayhi nawaa, akamkaririya wakaambia, targhabu an millati abd almutalib, aada alayhi abu jahl wa abdullahi maqalatahuma, nawa pia wakamkaririya abd almutalib yale maneno ya maneno yake maneno yao. وهي ترغب عن ملة عبد المطلب جيوه وشكيا نواجه ديني نملة يا عبد المطلب. استبدل الراوي بضمير المتكلم من ضمير الغائب. كونين بدلش ضمير المتكلم من ضمير الغائب استقباحا لللفظ المذكور وكتيايلا نا كونا وبايا وكتمكا نينو بوفو كما هيد كويبو وكاوا نمون يكسيما هيد. وابا ان يقول اككتا بالطالب لا اله الا الله سيما لا اله الا الله بكتا هذا تأكيد لما قبله يتليا نقوف يلي يتنقليا. ما كان للنبي ما ينبغي هيتكي كان هيوي كوامتوما وهو خبر بمعنى النهي نهيني خباري كوامعنى مكتاز كوامبا هيوي كوامتوما كفانيا جامبو كمالينة. معنى الإجمالي للحديث معنى يا حديثه يمتوم صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب لقوة يحمي النبي صلى الله عليه وسلم القوة كمتتي يمتوم يدافع عن النبي يمتتي يمتوم صلى الله عليه وسلم أنكم حفاظي من أذى قومه كتكمانا مذارا نؤذية يا جمازاك أبو طالب يحمي النبي لكو كملين دمتومي أنكم تتيا من أذى قومه كتكمانا نؤذية وجمازاك وفعل أكفني هيو من حمايته كم حفاظي متومينا كم ليندا ما لم يفعله غيره من الناس وكيوانغو أمبا شكوانبا حاجة تانغولية كفانيو أنا متويوتي كتكا واتو كتكا كم تتينا كم ليندا أنا كم حامي متومي صلى الله عليه وسلم يا أبو طالب أنا متتيا سانا متومي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة توكيا متو كما يه. فكان صلى الله عليه وسلم لكو متومي رحمن أمان حريصا الكوانا بوبا على هدايته كونغو كعمياه الكوانا بوبا سانا كسابو أنا كموك إلي إحسان نويما اليوم تنديا كواساسا أنا هامو سانا ليت لو أنجي أميني بس أنجي كوكو نفراها سانا. ومن ذلك كتوكارنا هيلو أنه كوانبايا عاده alikwenda kumtembelea hadahu alikwenda kumtembelea zarahu lama maridha alipokuwa mgonjwa Abu Talib alipokuwa mgonjwa mtume akaenda kumtembelea. Fajaahu akamjia wa huwa fi siyaqil maut na yeye yuko katika sakaratul maut وعرض عليه الإسلام حكم بين الشيعة وإسلام عمي وإسلام نهيفي ننهيفي ننهيفي نمين تكتتيا نويوتا وتا فانيكيوا ليكون خاتمة حياته ليكون خاتمة حياته وإسلام إيوان منشوا ومشاك ليحصل له بذلك إلى أباته وكل كتمك لا إله إلا الله الفوز كفول والسعادة نكفنكيوا سيسمتم صلى الله عليه وسلم ها موسى هي فرصة يمنشو اسم بيت إلى أمكو عمياك كتبانا حاله هي كفر نشرك. وطلب منه كوانبا كتبك عمياك أن يقول كلمة التوحيد أتمكنين لا كمبكشة من يزيم واسم لا إله إلا الله بس ممي يا عمي من تكت كموجة سيما لا إله إلا الله أحجك بها عند الله من تقتتيا وبوي ومسيمانين ومسيما لا إله إلا الله. طيب وعرض عليه المشركون نوشركين وكم بين الشيعة أن يبقى أباك على دين آبائه كتك دين يا وزيواك على دين أبا الذي هو الشرك دين أبا يقوم بأنك بشرك شامن يزيبه سبحانه وتعالى أبا كيف أسيقوزيك بساء لعلمهم كوكجوا بما تدل عليه هذه الكلمة كوجوزيوا وحال يجو ويلي وهاوا والشركين معنى يتمكو لا إله إلا الله تمكو بالكو بسلام وينجي هوا لفهم بكساس فقنا إذا كنت أميزيك كو إسلام لكن هجي معنى يا لا إله إلا الله إلا كوكتمكاتو kukutamuka mashallah watu watu wanatamuka hata vinyanya kule majubani wanakari lakini haujui maana yake na leo atasema baba hebu kaa chini hapo nibenishie hili neno pia ni mtihani itawezekana ni hatari tayeb kwa kujua kwa maana ya la ilaha tamko hili maana yake ni maana yake ni min nafsi shirki yani kukana kuwepo shirki pamoja na Mwenyezi Mungu mshirika kukana kuwepo mshirika kwa Allah kwa khilasi la ibadati Allah wahda na kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada peke yake hivi ndio walikuwa jua kwamba hili neno akilichatamka la ilaha illallah itabidi awe ni mwenye kukana shirki na mwenye kumtakasia Mwenyezi Mungu tamko hili tukufu. Kwa hiyo atakuwa Muislamu na hawataki. Na wao hawataki. Waada an-Nabi sallallahu alayhi wasallam tume akakariri tena talaba at-talaffuz bi-shahadati. Akamwomba atamke tena shahada min ammi kutoka bana ammi yake. Ya ammi qul la ilaha illa Allah uhajjuka biha 'inda Allah uhajjaka بها عند الله وعاد المشركون نوك كريري تينا ولو شركين عبد الله بن أبي أبي أبو جاهل وككريري المعارضة فيلي فيلي كوبينغا كوبينغا أبو طالب كسيما لا إله إلا الله وككريري أترغب عن ملة إبراهيم wewe bwana kuachukia na kuacha mila ya Abdul Muttalib wewe wasaru wakawa sasa hawa watu wawili sababani ndio sababu lisaddihi limanihi kumzuia na kumkataza anil haqi kufata haki ndio rafiki mwovu huyo kiwa wewe rafiki yako itakuwa ni mtu mwovu daima atakuwekea ukuta kati yako wewe ni kati ya mambo ya khairi ataweka ukuta kati yako na kati ya mambo ya khairi atakuelekeza kule aliko kwa hivyo huyu hawa ndio walikuwa sababu ya kumziba macho Abi Talib utaona haki pamoja na kuwa yajua yuko katika haki kule kutamka neno hilo leo atatamka atakuwa katika haki lakini akawa aona kwamba itakuwaje wenzangu ni hawa na mimi niwe nimejinasua itakuwa sivyo itakuwa namtukana babangu ona na haya patikana mpaka sasa siku amepatikana yapatikana wa mauti hiya ala shirki na kufa juu ya shirki hilo ndio kwa sababu ya lisaddihi kumzuilia anil haqi kufata haqi ambayo ni la ilaha illa Allah wa mautihi na kufa ala al haqi juu ya shirki wa inda dhalika na wakati huo halafa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam tume aliapa la yatlubanna lahu min Allahi al maghfira والله atamuombea kutokana na Allah amsamehe madhambi yake na msitiri ma lam yumna min dhalik munda hajakatazwa kumtakia nini maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume asema mimi nitakufanya tafanya hivi nikikatazwa sina ujanja sina ujanja nitakatazika lakini madamu sijakatazwa mimi nitakuombea فأنزل الله المنع من ذلك Mwenyezi Mungu akateremsha kumzuia kufanya jambo kama lile, wabayana lahu, akamwekea wazi, anna alhidayata biyadillah, kwamba uongofu kwa wapi? Katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yatafaddalu biha ala man yasha, humtendea wema, akamwelekeza katika uongofu yule amtakaye Mwenyezi Mungu, au yule atakaye mwenyewe kuongoka. Lianna wakeke ya'lamu, yuwajua, man yasluhu laha, ni nani anayefaa kuongoka, mimman la yasluhu, kutoka manna ambaye hafai. Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba huyu ataongoka na huyu hafai kuongoka, anaelewa kabisa. Kwa hivyo akaona kwamba Abu Talib si wa kuongoka, atakufa katika shirki na ukafiri, na amekwenda. Jambo la ajabu ni kwamba masufi waona kwamba yeye ni Muislamu. Hadithi sahihi katika Sahihain, angalieni vizuri sana, ule mbedui aliomjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, aina abi, akanyamaza. Aina abi, akanyamaza. Aina abi, akanyamaza. Alipomuuliza mara ya mwisho akaambia, abi wa abuka finna, abi wa abuka finna, babangu na babako pia wako motoni. Asema hii la, si hadithi hiyo, waelewa hadithi na mashaallah, si hadithi. Kwa hivyo wanapinga kitu kama kile, na hili ni moja kwa moja Qur'ani pia yathibitisha kwamba hakufa akiwa Muislamu, na ambaye hakufa akiwa si Muislamu pake ni wapi? Taban atapambana na adhabu ya Allah kwa kiasi anachokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Si hatumpangie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Tayeb, Mtume akaapa kwamba atamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Allah akasema la, yule anayefaa kuombea Mungu aombewe, na yule ambaye hafai asiombewe. Munasabatu alhadithi lilbab, mafungamano ya hadithi hii na mlango huu, anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume la yamliku naf'an liman huwa aqrab, liman huwa aqrabu an-nas ilayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamiliki manufaa mtu ambaye kwamba ni karibu na yeye zaidi kuliko watu wote, hata kama pengine mkewe, mtoto wake, hamiliki kumnufaia, kumnufaisha. Mima yadulu ala butlani taaluki alayhi sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa mambo yanayotuonesha ni batil mtu kujifungamanisha na Mtume kwamba Mtume atamfanya hivi, atamfanya hivi, atamngiza peponi, atamwombea, ni makosa, haifai, ni batil kauli kama ile. Kauli kama hiyo mtu kuzungumza haifai, lijalbi nafi, kwa kuleta manufaa. Sasa Mtume aleta manufaa, au dafi dhurrin, au kuondoa madhara, wa ghairihi min babi aula. Nasi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi, na wasiwezi kitu kama hicho ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam hakiwezi kukitekeleza. Kukitekeleza ma yustafadu min alhadith, hadithi hii yatufunza nini? Jawazu ibadati almarid, jawazu iyadati almarid almushrik, yafaa kumtembelea mgonjwa ambaye ni mushrik, wende yeye ukamtembelee, yafaa. Madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kumtembelea Abi Talib, kuna yeye alikuwa si Muislamu, Mtume hafanyi jambo ambalo hali afikiani na sharia. Kwa hivyo na wewe pia kwa wakati wa sasa, ikiwa kuna jamaa zako au jirani zako ambao kwamba kuna mtu mgonjwa, aenda wakamzuri, hakuna tatizo, ni sawa. Wakati gani lakini? Idha rujia islamu, pale unapotarajia huyu atasilimu. Kafiri ambaye jirani ukamtembelee ni sawa, wakati gani? Wakati una matarajio ya kwamba atasilimu. Lakini kama hana, hakuna matarajio, ina maana gani? Haina maana, haina maana. Tayeb, funzo la pili katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, madharatu ashabi su, madhara ya marafiki wabaya, madhara ya marafiki wabaya, kama Abu Jahl na kama Abdullah ibn Abi Umayya, watu wabaya. Mfano watu kama hao ni khatari, wa qurana ash-shar, na marafiki wa shari wabaya, ala al-insani, juu ya mwanadamu, madhara makubwa sana. Mtu ku rafiki yake akawa ni mwovu, wale wenzake anaotembea nao waovu, basi ni hatari kwa binadamu, kama hatari aliyokumbana na nani? Abi Talib. Leo ungekuwa yeye peke yake, huenda akatamka la ilaha illallah, lakini akaona kwamba jamaa wamemkalia koo, hawezi kufanya lolote. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, imemshika koo. Kwa hiyo rafiki ukimwona ni mbaya, apukana naye. Tatu, ana maana la ilaha illallah, maana la ilaha illallah tarku ibadati al-asnam, ni kuacha kuabudu masanam, kuacha kuabudu masanam, wala awliya, na vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wasalihina, na watu wema. Hawa siabudiwe, hawa waigizwe katika ule wema wanaofanya, ucha Mungu wao, imani yao, ibada zao, waigizwe, lakini sio kuabudiwa watu kama hao. Wa ifradu Allah bil ibada, na kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada. Wa anna al mushrikina, na kwamba washirikina, yaarifuna maanaha, wajua nini maana ya la ilaha illa Allah. Washirikina, wajua maana ya la ilaha illa Allah. Tamko hili tangu alipotamka Mtume mpaka leo ni karne ngapi? 1440, lakini Waislamu mpaka sasa hawajui maana la ilaha illa Allah. Utamkuta Muislamu kabeba hirizi, waweza ikamwangusha mtu, ameweka hirizi kwenye kiuno zaidi ya kilo 30, akiwa anaamini kwamba itamwokoa au itamtetea kwa jambo fulani. Shirki kwenda na mengine mengi ambayo yajulikana. Hawa hawajui maana la ilaha illa, lakini wale makafiri walikataa kusema la ilaha, wajua maana la ilaha illa. Maana yake ni kwamba haya ninayofanya sitoweza kufanya tena. Lakini huyu asema la ilaha mara milioni moja siku moja, lakini hajui inazuia nini, inamamrisha nini, haelewi. Baghbagha, amekuwa kama kasuku. Muislamu yuwaimba hilo neno, lakini maana yake halielewi. Huwa yughanni biha laylan wa nahar, lakini la arif maana. Hadi mushkila adhim, ni matatizo makubwa sana. Makafiri wajua maana la ilaha illa, ndio akakata. Walipokataa walikataa, ona, hatutaki, kwa sababu wajua kwamba watatenganishwa baina yao na masanamu, hakuna tena mafungamano. Wakisema la ilaha illa wao na masanamu, maa salamu. Lakini Muislamu haelewi, la ilaha akapigashwa mara 100 yapiga, haelewi, na mkali tena kiambia maana la, mimi nafundisha maana la ilaha, mimi babu wangu alikuwa Swaleh Ramadhani Juma Ali tako, sasa ndio atakurambia kitu gani? Na hajui maana la ilaha illa, mkali kweli kweli kama simba mwenye ndaa. Khatari anna man qala la ilaha illa Allah, ya kwamba mtu yote atakayesema la ilaha illa Allah an ilmin wa yaqini, kwa ujuzi ya tamko hili, ana ujuzi kamili ya tamko la la ilaha illa Allah. Ajua maana yake, ajua masharti, ajua nawaqidu la ilaha illa Allah. An ilmin, kwa ujuzi wa yaqini na yaqini, hana shaka juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa i'tiqadi, na kuamini. Dakhala fil Islam, jambo la kwanza huyo ashakuwa nini? Ashakuwa Muislamu, ashaingia katika Uislamu. Huyo ashakuwa Muislamu. Lakini ikiwa wewe utatamshwa tu neno tu hakuna maana, basi wewe bado. Funzo la tano, anna al-amala bil khawatim, matendo huzingatiwa mwisho wake. Wa khairu al-amali khawatimu au khawatima. Kwa hivyo matendo mazuri ni yale ya mwisho anatenda mtu yakiwa yamefikiana na sharia. Nzuri sana. Funzo la sita, taharimu al-istighfar lil-mushrikin, ni haramu mtu kumtakia maghfira mushrik, awe babake awe nani wake. La yajuz. Wewe duniani wamwogopa, huwezi kumwambia baba hili jambo halifai, ni haramu. Utaogopa kuambia kwamba watoto siku hizi hawana adabu, watufunza sisi dini. Acha watufunza sisi dini. Sasa wewe tangu lini ukawa na dini ukawafunzwa? Hutafai kufunzwa, makosa. Kwa hiyo ni haramu kumtakia mushrik maghfira, wa taharimu mwalatihim, na ni haramu kuwapenda na kuwanusuru makafiri, ifai. Wa mahabbati, mnaokuwapenda. Saba, funzo la saba, butlanu taalluq ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ni batil kufungamana na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi, nasi kwa mtume, kwa mambo ambayo hakuna awezaye kuzitimiza ila nani? Ila Mola subhanahu wa ta'ala. Lijalbi nafi, kwa kuleta manufaa. Jalab bi'ana ata bilmafaati, au dafi dhurun izalatu dhur, izala. Funzo la saba, arraddu ala man za'ama islama abi talib, kumkosoa yule anaidai ya kwamba Abi Talib kwa Muislamu. Wako watu wanaoimba kwa Muislamu, angalia bwana, watu wasema kufurisha bwana. Siku moja kuna mmoja katika duat katutolea habari, katutolea kisa. Kulikuwa na msikiti nje ya area za sehemu za karibu na Nairobi na Machakos. Sasa akawa akapelekwa imamu mwezi wa Ramadhani, wewe utasalisha hapa bwana na utaendesha dawa, na ikiwa mpita dai hapa utasaidiana naye. Hai, sasa msimamizi pale ni mtu mzima hakusoma. Sasa huyu imamu huyu, kwa kuwajua watu akifuturu hawataki kisomo kirefu katika swala, akawa inna atainak suratul masad, inna atainak suratul masad, ndio sala ya magharibi. Ule bwenyenye ule msimamizi akamwita akamwambia, wewe kuja hapa. Imamu aitwa, wewe hapa napenda ankoli ya mtume? Kule ni ankoli, wewe kila siku anatia motoni tu, ifai namna hiyo? Ankoli ya mtume hapa napenda? Basi wewe kesho hapana, kama nasoma hapa hapana, iko kazi, hapana iko kazi. Kwisha, akafukuzwa. Aljahl wasal ila hadha alhad bilmuslimin, yani hata kusoma Qurani huruhusiwi. Na hapa tuonekana kwamba yaonekana kwamba huyu ni mtu kafiri, yeye atetea ankoli ya mtume. Ankoli ya mtume ana nini? Subhanallah. Madharatu taqlidi al-aba, madhara ya kuigiza wazee. ni khatari. Wal akabiri na watu wazima, khatari sana. Bihaithu kwa namna yujalu qauluhum hujja, kwa namna itakaopelekea yale maneno yao yafanywe kwamba ni dalili na ni hujja. Yurjau ilaiha, watu wanarudia inda tanazu, wakati wa kuteta, wakati watu wanapovutana kuteta, iwe lazima sasa turudi kwa wazee. Sasa wazee ndio watutatulie, na haya patikana sana katika mujtamaa wa Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala aturudishe katika dini yake vizuri, na tupe fahamu njema ya kuweza kufahamu dini yake subhanahu wa ta'ala. Na babu maja yaliyokuja, mlango yale yaliyokuja, anna sababa kufri bani Adam, kwamba sababu ya kukufuru mwanadamu, watarkihim dinahum, na kuacha dini yao, huwa alghulu fi salihin, ni nini? Ni kuchupa mipaka katika kuwapenda watu wema. Sababu kubwa iliyofanya wanadamu wakufuru wache dini yao ni kuchupa mipaka katika kuwapenda watu wema. Ni hatari kitu kama hicho, za kwamba wewe unaitakidi mtu fulani bana, yeye kauli yake ni kufa yakuna, hakurudishwi kitu hapo, kwamba yeye ana cheo fulani. Hiyo ni hatari, hiyo ni ghulu. Ghulu ni kuvuka mipaka, tajawazul haddi fil mashru'i, yani kuvuka mipaka katika jambo, katika sharia ukavuka mipaka, jambo liko lakini ukavuka mipaka na ni hatari. Hilo ndio wapelekea watu kuabudu watu wema, wale watu wema wafuasi wa Mtume Nuh alayhi salam, kina wadda na nani na nani waliabudu, kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Masabu walikuwa wema. Sasa wale wakaenda, watoto wakaondoka, wajukuu wakaja, watukuu wakaona le kile walikuwa kifanya baba zetu kwa ni ibada, wakapiga magoti wakawaabudu sana, kama anavyosema Mtume. Elimu ilipopotea na watu wengi wakawa jahili, hawaelewi sharia ya Kiislamu, wakaanza wale waliokuwa kwa wakati ule kuabudu nini? Masanamu. Hatari sana. Kwa hivyo hiyo ndio ghulu, na ghulu sisi tumekatazwa katika kila kitu, katika kila kitu. Kula ukapita mipaka ni haramu, kusema sana kupita mipaka ni haramu, kujikalifisha zaidi katika ibada vile inavyotakana pia ni ghulu, haitakikani. Wa kaulillahi azza wa jal, na neno la Mwenyezi Mungu azza mshindi, wa jalla mtukufu subhanahu wa ta'ala, asema ya ahlal kitabi, enyi mulopewa vitabu, Mayahudi na Manasara, la taghlu fi dinikum, msichupe mipaka katika dini yenu. Haifai kuchupa mipaka katika jambo lolote. Na ulama tuambia kwamba idha tajawaza shay'un an haddihi inqalaba ila diddihi, kichochote kikivuka mipaka yake hugeuka ikaja kinyume cha vile inavyotarajiwa. Pengine wewe uona kwamba mimi nikipiga mkele anaanza kula nusu kilo na nkala kilo mbili, kwamba tapata nguvu zaidi, kumbe ndo ajiua. Sasa ndo afa, waenda zikwa, kwa sababu kile kitu umepitisha kiwango chake, imegeuka kwa sumu tena, si chakula hicho. Idha zada shay'un an haddihi inqalaba ila dhiddihi, ni qaida maaluma. Ni kama hivi pia wale watu ambao wanaopenda kupita mipaka, wale watu wema wapende ni sawa, wapenda watu wema ni sawa, lakini si kuchupa mipaka ukawapeleka pahala ambapo hawafiki, ni hatari. kuwa kama alivyosema Imam Shafi'i rahimahullah, asema uhibbu salihina wa lastu minhum wa arju an anala bihim shafa'a, mi napenda sana watu wema lakini mi si mwema. Imam Shafi'i asema sikia lugha hiyo ni nini? Tawadhu, tawadhu cha Mungu huo. Imam Shafi'i si mwema, nani atasikiza hivyo? Uhibbu salihina wa lastu minhum wa arju an anala bihim shafa'a, na natarajia kwa wale wataniombea mimi, wataniombea Mwenyezi Mungu, hawa watu wema wataniombea. Kwa hivyo takana watu wema tuwapende, lakini kwa mipaka ya kisharia, tusivuke mipaka. Tuwapende masahaba radhiallahu anhu, tusivuke mipaka, tusiende kama wanavyofanya Rafidha, wakawa wao wanawapenda baadhi ya masahaba mpaka wakawafanya waungu. Nikaangalia Hasan na Husein walivyofanya, hata ule baba pia umemwacha kando, lakini angalia wanavyowatukuza Hasan na Husein, wamechupa mipaka kabisa. Kwa hivyo kuchupa mipaka katika mambo ya dini ni makosa. Na naona wakati tunakoma hapa inshallah.